siku tuko nae maskani. Anakula ofa za watu, anapoishi hata hapajulikani. Tumetafuta, tumeuliza, hakuna ajuae anavyozuka, anavyopita, si umdhani yae. Na farari kabisa, na fiksi anavyofanya, akidanganya kwa kina, unaingia kingi unapata. Tumeana ya longo longo nyingi. Suruali zake na mashati, anasema anafanya kazi benki. Mara anasema usalama wa taifa, hakuna ajuae. Balu bandika wakizazi kipya, usomdani yae. Na farari kabisa, na fiksi anazofanya, akidanganya kwa kina, unaingia kingi unafuata. Kumbeana ya kabisa, na fiksi anazofanya, akidanganya kwa kina, unaingia